kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Biraz senin gibi yıkılmayan duvarları var. Bazen esintili, bazen uzak yakınlarım var. Ben böyleyim kendi yolumda. Bırak, tutma beni, kaybetsem de üzülmem asla. Ne boş kaygılarım, korkma bana, hiçbir şey olmaz. Yanlış doğru gibi eksik kalan birkaç satırsa ben böyleyim. Hayat benim, her anımı yaşadıkça sevesim var. Aldırmam hiç yağmurlara benim güzel hatalarım var. Bir an bile vazgeçmedim. Zaman böyle de geçer. Ya sen ister vazgeç, beklentiler sadece üzer. Ayrı dünyalarda farklı farklı kafalarda ve ben böyleyim. Hayat benim, her anımı yaşadıkça sevesim var. Aldırmam hiç yağmurlara benim güzel hatalarım var. Bir an bile